Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos con outro convidado máis desde Galicia e vamos a falar con un cantautor, como se suele dicir, unha voz, un sentimento, unha guitarra, poesía para engaiolar a xente. Así que vamos darlle as boas tardes a Manuelo, a Manueli de Felixa. Moi boas tardes. Boas tardes. Como estás? Boa tarde, benvido. Moitas grazas por atendernos, Manuel. É un placer para min. Bueno, para nós tamén, para nós tamén. Unha honra. Unha honra recibirte aquí nos nosos humildes micrófonos, pero o que sí temos que facer é para beneficiarte, darche a enhoraboa por ese traballo que acabas de publicar e que xa está tendo moitísimo resonancia, polo menos na televisión galega, acaban sí. De falan del tamén na túa páxina no Facebook, Cancioneiro do Camiño. Sí, señor. Cancioneiro do Camiño é o noso novo libro disco. E, bueno, estou ilusionado, como cada novo fillo que dé a luz. E espero que, bueno, pues que nos traiga, por lo menos que nos traiga amigos, música, familia, que nos leve a lugares tan pronto se poida, porque a situación esta, pues, tamén nos dificulta poderlo levar ao directo. De momento temos algunhas datas concretadas, pero, bueno, ten que ser moito máis, porque é un proxecto ambicioso, de gran envergadura, e ten que camiñar por Galicia, por España, por Europa e polo mundo. Claro, este cancioneiro do Camiño, como cantautor que ti eres, Manuel, ten moitos tracks. Quantas pezas podemos escoitar? Sí, pois pues é un libro disco que ten 18 cantigas. Ajá. Ten 18 pezas. Algunhas delas tradicionais, con base tradicional, como pode ser o Alada de Galicia, o Fisterra, como Monteviso, o Romance de Don Gaiferos, e logo tamén compostas por min, e un poquinho para a ocasión, e, bueno, xa digo, en Gafodito Cantigas, pois quixen tratar de recuperar a esencia tradicional das cantigas por onde pasan os camiños, os diferentes camiños xacobeos, rutas xacobeas, e tamén, pois, crear a creatividade de historias e lendas que fun descubrindo durante este proceso e que merecían ser contadas, que merecían ser cantadas. E aí está a historia de Florentina, unha rapaza que morreu de amor na freguesía de Santiago de Loureiro, en Cotobade, ou Romance de Cuntis, Camiño de Cuntis a Santiago, outra historia que miña avó me contaba de como se moceaba antigamente. Bueno, ao fin e ao cabo, que é unha misturanza de cousas xa feitas, de cousas coñecidas, e tamén, pois, creacións novas. Investigación sumada a digamos, a cuestión música popular galega, pero tamén algún traballo de xente, escritores interesantes, como, por exemplo, Marcelino Aguís, que nos comentabas no seu traballo, un texto que titulou A Barca de Pedra, non, sobre o tema traslatio, que tamén hai que poñer en valor, non? Así é, pois mira, a ver, se xenomeo... Se vos nomeo, para todos ointes, algún escritor, me queda algún atrás, pois igual non é moi correcto, pero son 18 escritores, 18 cantigas, e son 18 escritores, a máis Alonso Montero, que fixo prólogo xeral, e logo cada cantiga leva un texto, leva un poema, leva, pois, un ensaio, cada quen fixo que máis lle petaba, máis lle caía para o texto, fixo unha reflexión sobre o Camiño de Santiago, esa historia que se contaba, non? Ben certo de Marcelino Aguís, un grande escritor, tamén catedrático de filosofía da Universidade de Santiago, fixo un texto relacionado coa misticidade, non? Da Barca de Pedra nas lendas, e aí ven, donde ven a traslatio, non? Que é un texto que cae moi ben para a canción que eu compuxen, que se chama Traslatio, que é pois como dende o mar de Moisí ata o noso mar, o mar de Iria Flavia, foi onde arribou a esa barca de pedra onde Teodoro e Atanasio traían o corpo de Santiago e lle pediron a Rainha Lupa, que era quen gobernaba estas terras por aquel entón, donde poderían soterrar o apóstolo. Bueno, é unha historia que se vai sucedendo e se vai contando e cantando pues, nese tema, nesa peza que se chama Traslatio. Ah, moi ben. O sea, que investigación, como dixemos antes, e ademais participación de escritores e autores que te axudaron a convertir este libro disco en algo pois moi moi desexoso. Por certo, como poden facerse con el? Como se pode adquirir ou en que lugar ou en que páxina poden demandarse para poder crearlo? O sea, telo na casa. Bueno, pois agradezco esa pregunta. Pois todo mundo que queira pois que mercalo, pois simplemente escribirnos a través das redes sociales, Manuel e Felisa, ou a través da productora Artesón Producións, ou simplemente pois con escribirnos, nos enviamos o libro disco por correo, bueno, pois os gastos de envío, e enviamos o libro disco sin problema. Tamén se pode mercar nas librerías que en algunhas librerías importantes de Santiago, de Galicia, e bueno, pois principalmente nós onde queremos que a xente o merque é nos concertos, que a xente acuda aos nosos concertos e ali pois que poida disfrutar do espectáculo en directo, porque vai a ser un espectáculo teatralizado, un espectáculo que no que non só interveñen músicos, senón tamén escritores e actores. E penso que é un espectáculo que xa vos mando para aí o Globo Sonda, a ver se conseguimos leválo a Cataluña. A ver. Pois a ver si acaba esta maldita pandemia e somos capaces de disfrutar non somente de ese disco, sino tamén de ti. Bueno, pois pues para min é fácil, sabedes que solamente cun caldiño galego, que seguro que o facedes moi ben aí, me consta, eu xa vou encantar. Bueno, xa sabemos que a túa participación nos medios de comunicación xa foi bastante nomeada, sabemos, estuveches no Bamboleo, tamén na Radio Televisión Galega, é dicir, que vai, aínda que non se poidan facer grandes concertos, polo menos vai en popa a túa posta en escena, non? Sí, bueno, a ver, de momento o que estamos tentando é xa que non se pode, como vos dicía, xa que non podemos facer esa esa exhibición, ¿no?, nos concertos, que era o máis esperado, facer unha presentación como facemos sempre con todos os meus libros anteriores, os que dediquei a Neira Vilas, a Xosé Luna, a moitos escritores que teño feito traballos, e sempre que facemos unha presentación dese xeito, pois ten moita repercusión. Neste caso, bueno, non vai a poder ser así, pero a través dos medios, redes sociais, televisión e a vosa radio incluída, entre outras, pois tentamos que isto chegue á xente. Esperemos que sí, e desexamos que moitísimos éxitos, a ver si isto remata pronto e somos capaces, empezamos a ter un bocadiño máis de liberdade para poder facer eses concertos que sempre se disfrutaba deles, non somente se escoitando, sino tamén participando e bailando tamén. Bueno, pois exactamente, o bailar que é a alegría da alma tamén, cantar tamén, e bailar. Sí, señor. Eu queria preguntar, a parte de tocar a guitarra, tamén tocas a zanfona, non? Pois eu, como dicía un jefe meu que tive cando era neno, que empecé de moi neno na música, e como dicía o señor Chapín, tocas todo e non tocas nada. Pois eu sempre fui moi forbellas versas, e sempre me gustou investigar. Pois pitisco moitos instrumentos, na zanfona, na gaita, na frauta, na guitarra, gústame petiscar. Foi o defecto de que me gustase tanto a sonoridade dos instrumentos que nunca me centrei nun exclusivamente, non? e depois pois principalmente cantar o que máis utilizo é a guitarra, porque é o máis sí. Bueno, o que máis acae de algún xeito, pero si sí, para este traballo do Cancioneiro do Camiño, no espectáculo pois temos algunha cantiga que eu interpreto, en concreto a de O Romance dun Gaiferos e outra cantiga moi moi interesante que descubrimos a través dunha historia fermosa que foi un camiñante no ano 1400, non che vou decir o ano exacto porque non recordo, pero no, no ano 1400 chegou a Galicia vía de Inglaterra polo camiño inglés un camiñante que se chamaba William Way. William Way, cando iba anotando todo no seu caderno de viaxe, e cando chegou a Galicia e chegou a Obradoiro, ali ve uns nenos que cantaban e lle pedían esmola. E él, ali como ben puido, pois recolleu esas notas musicais e recolleu ese texto fonéticamente, como él non sabía galego, lógicamente, bueno, non tenía por que ser tan lógico, pero bueno, non sabía galego. Entón, escribeu-no como él o transcribeu-no como él lle sonaba, fonéticamente a súa lingua. Logo, alá se publicou nos libros do Eton College, College, e esa cantiga chegou de novo a Galicia. Eu utilicei esa cantiga, habrá uns 20 anos que unha profesora da Universidade de Santiago pois descubreu esa cantiga nun tratado sobre o comercio entre os distintos países de Europa naquela época, e me pareceu interesantísimo. Esa canción nunca foi musicalizada, e eu utilicei, porque a notación musical tampouco está moi clara, utilicei un pouquiño da miña imaginación para poñerlle música a uns versos que dicen, bueno, polos contos que dicen, Santiago de Compostela xa vos leve a vosa terra, Santiago bo varón xa vos dé bo perdón, bo vento, boa vía, bo vento, boa travesía. E, bueno, como desexaban un pouquiño os peregrinos, os nenos que cantaban a catedral, como desexaban que os peregrinos, pois, que tuvesen un bo camiño, non? Un bo camiño de retorno tamén. Tamén, exactamente, porque non o camiño de Santiago acaba precisamente na Praza do Obradoiro, senón que chega a Fisterra tamén, non? Aí é Fisterra donde rematamos o libro disco e donde rematamos con ese Fisterra vai na proa, Camariñas vai no mar. Sí, señor. Sí, señor. Tamén está incluído. Perfecto. Perfecto. Bueno, estamos dicindo aquí polo Facebook que forte abrazo desde Río de Janeiro, un tal Cristian tamén, máximo dende Suiza, Noraboa, sí. Bueno, pois que de verdade todos os que nos están a escoitar, volvemos a repetir que poden adquirir o teu libro disco Cancioneiro do Camiño poñéndose na túa páxina Manuel de Felisa ou en cualquier outro sitio que aparece, seguro que o mellor poñéndose internet clicando Cancioneiro do Camiño aparece. Bueno, pode ser que ainda a día de hoxe non estén todo ese tipo de redes resoltas, pero é moi fácil, no Facebook ou no Instagram. Sí, no Facebook onde mellor poden atopalo. Manuel de Felisa xa contactan directamente con nós, coa xente da produtora ou comigo incluso directamente, e nós, pois, agradecidos lle enviamos o libro disco, e bueno, pois será un placer compartilo co mundo. Xa digo, o máis importante deste libro é que queremos que chegue o mundo, queremos que chegue a xente, queremos que o mundo coñeza como reza o libro disco: Galicia ten un tesouro que compartir co mundo, e queremos que o mundo enteiro nos visite. Nos como vos anfitrións, pois seguramente os galegos vamos a estar este ano, xa cobeu especialmente, pois agardando que a pesar desta pandemia, desta tristeza inimaginable, pois que polo menos a xente se anima a vir e espiritualmente pois podamos acalar os nosos soños, non, os nosos obxectivos. Sobre todo os peregrinos, ademais, se van acompañados con música, moito mellor, porque exacto, xa solamente a música que sentes cando esa música que sentes cando chegas á Praza do Obradoiro, xa dicen que hai moita xente que vai, hai moita xente que lle caen as maguas, non? Que choran cando chegan alí e tal por haberlo conseguido. E encima, se hai música, mellor ainda. Pois para iso estamos os músicos, nos encantados. Os que alegrad la alma. Sí, moi ben. Bueno, que, Manuele, que de verdad que para nós é unha honra, foi unha honra hoxe terte aquí no nosa humilde programa, pero que desexamos que teñan moitísimos éxitos, xa te demos os nosos parabéns por ese traballo tan grande e fermoso que aparecer bueno, ten visos de chegar a ter moitísimos éxitos e que, bueno, pois cando sexa posible, pois quizás o mellor podamos verte en directo, de quizás o mellor podamos cantar e bailar contigo esas pezas investigadas e tratadas por ti. Pois vamos a ter fé, esperanza en que seguro que se vai a poder pronto. Vamos a esperar pois, que esta situación mellore e que a música en xeral e que a cultura en xeral pois, volva a reactivarse de algún xeito, porque é moi necesario para o espírito, para a alma que, bueno, que todo volva á normalidade, non? E ademais é importantísimo pois, para esta situación que temos agora mesmo, non? Por o feito de que bueno, pois o ano xacobeo paga a pena, merece a pena celebrarlo con cousas como as que ti nos indicas, non? Sí, desde logo, o ano xacobeo, pois todos temos a ilusión, dende aquí de Galicia un pouco, tamén especialmente, en que pois, ten que ser un ano un pouquiño especial, un pouco diferente aos demais, temos que ir a un pouquiño a máis, a todos os niveles, non solamente é desde logo o principal, non, o espiritual, do que significa o Camiño de Santiago, senón tamén o que significa para Galicia un evento, para a nosa terra, pois un evento tan importante a nivel mundial como que pon a Galicia pois no punto de mira, non? E aí pois tamén estamos pois os artistas tratando de que coas nosas achegas pois que haxa de algún xeito que haxa contido, non? Para que, bueno, pues a xente de Galicia mismo é o contido, a esencia, a natureza, a paisaxe ou a gastronomía e tamén a música, non? E as ofertas que se fan, a música e a poesía. Porque hai un cando estuveches en Bamboleo, sintín eu como un pequeno poema que che dice, anda que se eu tuvera tanta memoria como testi para poder recitar un pequeno poema. E non sei se te acordas dele ou non. É unha historia, me acordo, teño-me que acordar. É unha historia moi fermosa que xa vos contei. Fala de Florentina, unha rapaza. Unha xoven moi guapa, de que vivía en Santiago de Loureiro. E ali, pois, ela quedou preñada, quedou embarazada. Parece ser que non se sabe exactamente de quen, pero do señorito do povo, non? E pois ela rechazou tamén a súa familia pola vergoña de esa situación, tamén lle virou as costas, e ela pois foise sola, morreu sola de amor no monte, embarazada. E esa situación é dramática, aí na vida de hoxe, no día a día, ainda hai moitas florentinas no mundo, non? E alguén tivo a ben, non se sabe, despois de morte, eso foi o triste, que non se acordasen dela antes, pois alguén pois tivo a ben lembrar esa rapaza con unha ara, con unha especie de inscrición, unha décima, é unha realmente unha décima a que eu lle puxen música, non? E a décima é o estribillo, é o retouso da canción que dice: de la prenda más querida yacen aquí los despojos y no se contienen los ojos de llorar a Florentina García, joven desconsolada que a los 23 años de edad pasó a la eternidad. Diciembre, día primero de vida, fue el postrero para esa joya malograda. Y un poquito sí, ese retouso, precioso, precioso, precioso. Investigación e traballo. E iso dá como resultado ese cancionero do camiño que ti publicas. Pois volvo a repetir, xo, nosos parabéns e felicitacións bueno, pues que teñan moitísimos éxitos, Manuele. Xa te incomodamos bastante, sabemos no o teu contacto, nunca, xa... en outro momento intentaremos comunicarnos contigo para que nos digas noticias. Pois será un placer, e para mí é todo un placer e unha honra poder estar con vos este anaquiño e poder saudar a toda a xente de Cataluña, moi especialmente a diáspora galega, non? A todos os nosos galegos e galegas que están pues, aí escoitándovos e que, bueno, que seguramente votan de menos a súa terra e tanto. E que, bueno, pues desde aquí lle mandamos un ramiño de morriña, de hai moito, está moi enxoito o día, hoxe está mollado, o sea que mandamos unha morriña para lá. Nos decían desde Monforte o noso correspondente. Bueno, pois eso, con sentidiño, moito cuidado, moitísimas grazas por a túa participación e colaboración de hoxe. Hasta outro momento, Manuel. Grazas a vos, abur. Apertas. Un bocadiño de música e de seguida nos despedimos outra vez, non? Exacto. Amigos, con esta música nos vamos. Gracias a Fernando por estar aí nos estudios centrais. Pero non esquenzan a Radio San Boi porque continúa. Continúa o tempo inútil. E agora, a partir de agora, tamén xa andarán preparando os seus preparativos. Así que, gracias Fernando. Gracias Xulio. Amigos, e amigas e amigos. Ata vindeiro xoves. Como digo sempre... Que anoite se xo vos o descanso e arrúa a vosa liberdade. Deu co xoves que ven. Esta noite irá lou e si, si, ai, ai, ai, ai. Terá las pernas lavadas. O wei de dormir entre las si, si, ai, ai, ai, ai. Ay, la, le, lo, ay, la, la, la. ay, ay, ay.